Ζητιά να σε κοιτώ, μια λέξη αγάπη σου ζητώ, τη δίψα μου να σβήσω. Μίλα μου, μίλα μου μόνο μια φορά, εμένα αυτή η μικρή χαρά μου φτάνει για να ζήσω. Εσύ που με βασάνισες, βασάνισες, βασάνισες, όταν σε λησμονήσω, όσες χαρές μου δάνισες, μου δάνισες, θα στις γυρίσω πίσω. Βασάνισες, όταν σε λησμονήσω, όσες χαρές μου δάνισες, μου δάνισες, θα στις γυρίσω πίσω. Αγαπάς, μα το μπορείς, πες ότι κάποιον ελεείς στις εκκλησιάς την πόρτα. Μίλα μου, φτάνει ένα γέλιο, μια φωνή και θα γεμίσουν οι ουρανοί με εκατομμύρια φώτα. Εσύ που με βασάνισες, βασάνισες, βασάνισες, όταν σε λησμονήσω, όσες χαρές μου δάνισες, μου δάνισες, θα στις γυρίσω πίσω. Εσύ που με βασάνισες, βασάνισες, βασάνισες, όταν σε λησμονήσω, όσες χαρές μου δάνισες, μου δάνισες, θα στις γυρίσω πίσω.